Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu, awionetka zahaczyła o mężczyznę stojącego na łące, zginął na miejscu. Prezydent zawetował nowelizację ordynacji wyborczej do Europarlamentu. W tej sytuacji PiS rezygnuje z dalszych prac nad zmianami. 15 lat więzienia domaga się prokurator dla byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Ale najpierw zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa, bo jak ocenia, nie spełnia ona wymogów dotyczących niezależności od władz wykonawczej i ustawodawczej. W stanowisku opublikowanym na stronie internetowej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa czytamy, że Rada zaproponowała członkom zawieszenie członkostwa KRS. Sprawą zajmie się na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 17 września w Bukareszcie. 46-letni mężczyzna śmiertelną ofiarą wypadku z udziałem awionetki na Podkarpaciu. Maszyna zahaczyła o niego, nisko przelatując nad miejscowością Smerek. Zniszczenie lotu było prawdopodobnie spowodowane działaniem prądów powietrznych, tłumaczy rzeczniczka prasowa leskiej policji Katarzyna Fechner. 43-letni pilot awionetki podczas wykonywania niskiego przelotu nad miejscowością Smerek prawdopodobnie spadł w dziurę powietrzną, gdyż jego maszyna nagle gwałtownie obniżyła swój lot i uderzyła w mężczyznę, 46-letniego mieszkańca powiatu leckiego, który stał na łące, w której odbywał się start samolotu. Mężczyzna ten niestety poniósł śmierć na miejscu. Pilot był trzeźwy, ani jemu, ani pasażerowi awionetki nic się nie stało. W ordynacji wyborczej do Europarlamentu bez zmian prezydent zawetował przepisy znowelizowane przez PiS, według których każdy okręg miałby przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda, wetując nowelizację, podkreślał, że zaproponowane przepisy między innymi zbyt daleko odbiegają od zasady proporcjonalności. Szanse na dostanie się do Parlamentu Europejskiego miałyby tylko największe partie. Mówił też, że przyjęcie nowelizacji wpłynęłoby negatywnie na frekwencję. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek oświadczyła, że w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już pracować nad zmianami w ordynacji do Europarlamentu. A że były to dobre zmiany, nadal przekonuje poseł PiS-u Łukasz Schreiber, krytykuje obecne przepisy. Pozostaje ordynacja zawiła, niezrozumiała dla przytłaczającej większości Polaków. No i wybory, które no nie cieszą się gigantycznym zainteresowaniem społecznym, no ale szanuję to. Poseł Schreiber odpierał też zarzut opozycji, że weto prezydenta to gra polityczna. Mówił o tym m.in. Adam Szłapka z Nowoczesnej. Według niego cele Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa Kaczyńskiego zostały zrealizowane. Zablokował najprawdopodobniej wszystkie inicjatywy po prawej stronie sceny politycznej. Nie będzie pewnie listy Antoniego Macierewicza, bo widać wyraźnie, że już się z panem prezesem dogadali. Między innymi pewnie przez ten straszak w postaci ordynacji do Parlamentu Europejskiego. A prezes Kaczyński zaczął się obawiać tego, że ta ordynacja do Parlamentu Europejskiego doprowadzi do tego, że środowiska opozycyjne się skonsolidują. Weto oznacza, że nowe przepisy wracają do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów, a takiej większości PiS nie ma. Ukraińska prokuratura domaga się 15 lat więzienia dla byłego prezydenta Wiktora Janukowycza oskarżonego o zdradę stanu. Proces przed sądem w Kijowie odbywa się zaocznie, ponieważ Janukowycz od 4 lat ukrywa się w Rosji. Paweł Buszko. 15 lat więzienia dla Wiktora. Prokurator wojskowy Rusłan Krawczenko. Zdaniem oskarżyciela eksprezydent jest winny udziału w zamachu na terytorialną integralność państwa oraz pomoc w agresji wojskowej, co doprowadziło do śmierci ludzi i innych poważnych skutków. Według prokuratury Janukowycz miał prosić władze Rosji o wojskową interwencję na Ukrainie. Wniosek jest jeden. Janukowycz bezsprzecznie winien jest zdrady państwa. Podkreślał prokurator Rusłan Krawczenko. Po wysłuchaniu oskarżenia Kijowski Sąd Dzielnicy Obołoń ogłosił przerwę do 13 września. Wówczas to wystąpić mają obrońcy byłego ukraińskiego prezydenta. Sam Wiktor Janukowycz od 2014 roku przebywa w Rosji, dokąd zbiegł po zwycięstwie rewolucji godności na kijowskim Majdanie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja. W regionie Molise na południu Włoch zatrzęsła się ziemia, ale nikomu nic się nie stało. Są jedynie drobne zniszczenia. Wstrząsy miały siłę 5,2 stopnia w skali Richtera. To był serwis Trójki. Piątek ze słońcem, jutro przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich. W górach możliwe burze i znów gorąco w Augustowie 25 stopni, w Rzeszowie 27, w Warszawie 28, a w Szczecinie i we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Ledwie 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki, a towarzyszyć nam dziś będzie głos jednej tylko artystki. Without a word of warning, the blues walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, oh, we're through. Ooh. Oh, yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blue. Strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Must be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I'll sing a love song. Without the word of warning, the blues walked in my morning and circled around my lonely room. Bez żadnego ostrzeżenia, bez zapowiedzi, blues pojawił się dziś rano i krąży po mojej samotni. Tak rozpoczyna się tekst tego utworu, tej piosenki. I ten blues, który dziś rano dotarł do świata, to wiadomość o tym, że odeszła Aretha Franklin. Mówię świadomie Aretha, a nie Aretha Franklin, bo ona u nas zawsze była Aretą i pewnie tak pozostanie, więc niech i tak będzie. To jeden z najwspanialszych, najczystszych, najbardziej przepojonych emocją głosów w historii, jakie znam. No, a pewnie znaczna część ludzkości zgodzi się z tym, co powiedziałem. To, co przed chwileczką wybrzmiało, to pierwszy singiel Arety z 1960 roku, singiel nagrany dla poważnej, porządnej, wielkiej światowej wytwórni. Proszę zwrócić uwagę, że w 1960 roku Areta miała 18 lat, a jakżeż ten głos brzmi dojrzale, wspaniale, tak jakby był kształcony, jakby ten brylant był szlifowany przez znakomite ręce w celu uzyskania brylantu. No i okazuje się, że on brylantem był od samego początku. Bo teraz przypomnijmy jeszcze wcześniejsze nagranie Arety. Miała wtedy lat 14 i zgodnie z wolą tatusia, a pewnie jej się to też podobało, śpiewała podczas nabożeństw, które prowadził jej tatuś, czyli pan C.L. Franklin, i od czasu do czasu te nabożeństwa były nagrywane. I w czasie jednego z nich zarejestrowano oto, jak śpiewała Aretha Never Grow Old. Rok 1956. Rok 1956. 14-letnia dziewczynka. Tak śpiewała Aretha Franklin pod okiem swojego tatusia, który, no, mimo że był kaznodzieją i sławił pana, to także nie stronił od życia doczesnego i od całkiem świeckich zachowań. Co także sprawiło, że Aretha interesowała się nie tylko tym religijnym śpiewaniem, ale także, a tatuś z tym się całkowicie zgadzał, zwracała uwagę na bardziej świeckie nutki. Też bardzo szczęśliwym zbiegiem okoliczności wpadła w oko Johna Hammonda, takiego no jednego z najważniejszych amerykańskich nadzorców, bym powiedział, muzyki w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Człowieka, który poza nią no, miał w swojej opiece, a niektórzy nazywali go wręcz odkrywcą takich talentów jak Billie Holiday czy potem Bob Dylan. No więc Aretha trafiła w najlepsze możliwe ręce i dzięki temu dla wytwórni Columbia zaczęła nagrywać płyty no, już odległe od czystej gospelowej tradycji. Wśród tych nagrań znalazło się także i to, które za chwileczkę Państwu przypomnę, Rockabye Your Baby with the Dixie Melody. To rok 1961, płyta duża, czyli album zatytułowany The Electrifying Aretha Franklin. I to był moment, w którym jej singiel po raz pierwszy wszedł do 50 najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych. Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, Aretha Franklin. Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. When you croon, croon a tune from the heart of Dixie, and just hang my cradle, mammy mine, right on that Mason Dixie line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the heart that's in ya. Weep no more, my lady, sing the song. Just as though you had me on your knee. A million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swan River. Rockabye, you're rockabye, baby, with a Dixie melody. Oh, weep no more, my fair lady. Why don't you sing the song? I'm gonna deliver the minute that you sing that. Oh, Swan River, rockabye, you're rockabye. Miała szczęście Aretha do tych wspaniałych producentów, czy też no, ludzi, którzy kochali muzykę i kochali artystów i stać ich było na to, żeby wskazać im właściwą drogę i pokierować ich karierą, bo kiedy skończył się jej kontrakt z Columbią, to znalazła się pod skrzydłami Jerry'ego Wexlera, tego samego, który no, ogarnął i uporządkował karierę Raya Charlesa na przykład I tego, który, jak zwykło się mówić, no, po raz pierwszy użył terminu rhythm and blues zamiast race music i tym samym ustawił tych, którzy wywodzili się z czarnej muzyki w takim szeregu bardziej czytelnym dla białego słuchacza. On też sprawił, że Aretha Franklin znalazła się wśród znakomitych muzyków w studiu, no bo tak to jest, że żeby ten diament pełnym blaskiem błyszczał, to musi być pięknie oprawiony. No i o to Jerry Wexler zadbał. I dzięki temu w towarzystwie muzyków z Alabamy, w Muscle Shoals, w słynnym studiu, powstało nagranie, które sprawiło, że Aretha Franklin stała się znana całemu światu. I never loved a man the way I love you. Na tej samej dużej płycie, która nosiła taki tytuł jak ta piosenka, znalazło się też nagranie, które stało się taką muzyczną, no ale nie tylko muzyczną, bo i programową wizytówką Arety Franklin. To nagranie Respect, która także określiło ją jako osobę dbającą o szacunek dla siebie, dla kobiet, dla wszystkich tych, którzy są przez świat traktowani nie tak, jak powinni być traktowani. Respect stało się ponadczasowym przebojem, wykorzystywanym przy różnych okazjach, zazwyczaj szlachetnych. To taka multiplatynowa pieśń, ale nie tylko ze względu na respect ten okres, a mówię o przełomie lat 67-68, pamiętam o Arecie Franklin, bowiem właśnie wtedy ukazały się nieodlegle od siebie o kilka miesięcy dwie wspaniałe płyty, które mojemu pokoleniu zapadły chyba na zawsze w pamięć, w serce i w emocje. Mówię o albumach Lady Soul i Aretha Now. I właśnie teraz z tych dwóch płyt chciałbym taką trójeczkę, ładną wiązankę przypomnieć, a Agnieszka pięknie ją oprawi. To będzie wspomniane Respect, Chain of Fools i Think, Aretha Franklin. Change, change, change. Change, change, change. Change, change, change. much more than tame. Ten brylant, głos Aretha Franklin oprawiany był w bardzo starannie przygotowane ramki, czy też no, odpowiednie inne klejnoty. Wśród tych dodatkowych ozdób znalazłem także bardzo mojemu sercu miłe takie maciubkie jakieś ozdóbki, klejnotki. Ja się nie znam na nich, więc może powiem, że to takie maciubkie blranciki tylko były dodane do tego wielkiego błyszczącego. Chodzi mi o gitary dwóch znakomitych, uważanych za najlepszych amerykańskich wówczas w Ameryce znanych gitarzystów, czyli Duane'a Allmana i Erica Claptona, którzy w kilku utworach dołożyli swoją błyskotliwą gitarkę do sztuki Arety Franklin. Na płycie Lady Soul znalazło się nagranie z udziałem Claptona, to Good to Me as I Am to You, natomiast na płycie This Girl is in Love with You jest gitara Duane'a Allmana. I to nagranie nosi tytuł The Wait. Dwa razy Aretha Franklin oprawiona w piękne gitarki. If you had a dollar, was feeling about a half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed? Can you tell me? Just grinned and shook my hand, and that was all he said. My bag, I went looking for a place to hide. When I saw coming in the devil walking side by side, I said, "Hey, coming, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around." Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. Na sukces kalibru Respect przyszło Arycie poczekać 30 lat. Dopiero w 1987 roku powróciła na szczyty list przebojów i to nie tylko w Stanach, ale i w Australii, i w Wielkiej Brytanii, i w Europie. Dzieliła ten sukces z George'em Michaelem, bowiem to ich wspólne nagranie I Knew You Were Waiting For Me było właśnie owym niezwykłym sukcesem. Jakżeż to były inne czasy, jakżeż inne brzmienia, jakżeż inne aranżacje, jakżeż tam nie było żywej perkusji. Warrior that fights and wins the battle.

Dziś rano odeszła Aretha Franklin. Skierujmy, bracia i siostry, nasze dobre myśli do niej. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Night time is the right time. You to squeeze.